ଯାଉଛି ସେ ଘଣ୍ଟି ବାଜୁଛି ନା ମୋତେ ଡାକୁଛି ତୋ ଶାଳୁଆ ଡାଳରେ ଘଣ୍ଟି ବାଜୁଛି ସେ ଘଣ୍ଟି ବାଜୁଛି ନା ମୋତେ ଡାକୁଛି ତୋ ଶାଳୁଆ ଡାଳରେ ନେତ ଉଡ଼ୁଛି ସେ ନେତ ଉଡ଼ୁଛି ନା ମୋତେ ଡାକୁଛି ସେ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ନା ମୋତେ ଡାକୁଛି ତୋ ନଡ଼ିଆ ପାଣିର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ସେ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ନା ମୋତେ ଡାକୁଛି ତାରିଣୀ।